محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. مبكي ونمام عائشة رضي الله عنها أنا سيما أليكو أمتمي والله صلى الله عليه وسلم akipendezewa na kuanza upande wa kulia katika kuvaa kwake viatu na katika kuchana kwake nyele na katika kujitoharisha kwake na katika mambo yake yote, yeye ilikuwa akipenda upande wa kulia. Akianza kuvaa viatu anaanza upande wa kulia, akitembea upande wa kulia, akitoa upande wa kulia, akichukua upande wa kulia. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallam, hata kuchana nyele pia akianza kichwa upande wa kulia na katika mambo yake yote. Yakulu Sheikh al-Bassam fi qawlihi wa fi shanihi kullihi min al-ashya'i al-mustataba ka hadhihi al-amthilati al-madhkura, katika yale mambo mazuri kama mifano hii iliyotajwa. Qala Sheikh Taqiyuddin wa fi shanihi kullihi amun makhsusun bimithli dukhuli al-khala wal khuruj min al-masjid wa nahwihima mimma yubda'u fihi bil yasar. Asema hii fi shanihi kullihi ni'am, lakini imekusiwa na mfano wa kuingia chooni. Kuingia chooni, mtu anaanza kutanguliza mguu wa kushoto, na kutoka msikitini pia mtu anatoka kwa kutanguliza mguu wa kushoto, lakini kuingia msikitini mtu anatanguliza sunna mguu wa kulia. Kwa hiyo kutoka chooni na kuingia, kuingia chooni mtu anatanguliza mguu wa kushoto, kutoka msikitini pia ni mguu wa kushoto, lakini vinginevyo vyote ni kwamba Mtume ilikuwa anatanguliza mguu wa kulia na upande wa kulia, iwe ni mkono iwe ni mguu. Yakulu Sheikh al-Bassam min fadli ummahati al-mu'minin radiyallahu anhunna la siyama al-hafidhat al-alima as-siddiqa bint as-siddiq annahunna rawayna lil-ummati min af'ali an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la siyama al-af'al al-manziliyah التي لا يطلع عليها غير أهل بيته روينا علما كثيرا. Katika fadla za hawa kina mama wa Islamu radhiyallahu anhunna wake zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasa hasa al-hafidha al-alima as-siddiqa bintu as-siddiq mama Aisha radhiyallahu anha, hawa wamepokea vitendo vingi vya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasa hasa vile vitendo vya nyumbani ambavyo hakuna anayevijua isipokuwa watu wa nyumbani kwake. Hawa wamepokea ilmu nyingi. Fahuna Aisha tukhbiruna an adati nabii sallallahu alaihi wasallam almuhabbabata ilayhi. Hapa mama Aisha radhiallahu anha anatuelezea ada ya Mtume ambayo inapendekeshwa kwake, wa hiya taqdimu al-aymani fi lubsi na'lihi wa mushti sha'rihi wa tasrihihi wa tatawurihi min al-ahdath wa fi jami'i umurihi, kutanguliza upande wa kulia katika kuvaa kwake viatu na katika kuchana nyele na katika kujitaharisha na hadath na katika mambo yake yote. Allati min naw'i ma dhukira, ambayo katika sampuli hayo yaliyotajwa, kalubsi al-qamisi was-sarawil, kama kuvaa kanzu na suruali, pia anaanzia upande wa kulia, kulala, kula, kunywa, wa nahwi dhalik. Kullu hadha min babi at-tafa'ul al-hasan wa tashrifi al-yamini 'ala al-yasar, yote haya ni katika mlango wa kuombea vizuri na kutukuza kulia kuliko kushoto. Wa amma al-ashya'u al-mustaqdhara fal-ahsanu an tuqaddama fiha al-yasar au an tuqaddima fiha al-yasar, ama vitu vichafu vizuri zaidi ni kutangulizwa upande wa kushoto, kama hiyo kuingia chooni. Walihadha naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an al-istinja'i bil-yamin, kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza mtu kujisafisha tupu yake kwa mkono wa kulia. Wanaha ammasi dhakari biliyamin, pia mtume amekataza kushika mtu dhakari yake kwa mkono wa kulia. Liannaha litayibati, kwa sababu mkono wa kulia na upande wa kulia ni wa vitu vizuri. Waliyasar lima siwa dhalik, na kushoto ni kwa isiyo kuwa hivyo. Waislamu tumewekewa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam nyingi, ambazo tukizifanya tunapata thawabu, lakini utaona mukhalafu tunaofanya hata katika kula, hata katika kunywa. Tunakunywa kama wale wa makafiri, tunakula na kunywa kama makafiri kwa kutumia mkono wa kushoto, ambapo shetani ndiye anayekula kwa mkono wa kushoto, akanywa kwa mkono wa kushoto. Mtume akiamrisha jambo, tujue kwamba lina maslahi kwetu. Tukenda kinyume, tayari tunamfuata shetani. Kwa baadhi ya Waislamu wanatumia mkono wa kushoto katika kula, katika kutoa, katika mambo mengi wanatumia mkono wa kushoto, ambao ndio shetani anaotumia. Lakini baadhi ya Waislamu utawaona madukani, tena mbele za watu, mtu anashika chupa ya soda au chupa ya maji mkono wa kushoto na kunywa, wala hana wasiwasi kwamba kile ni kitendo cha shetani. Kwa kama mtu anajua, asingefanya vitendo hivyo. Nadhani wengi hawajui sunna hizi na adabu za kula na kunywa, ndipo wanapofanya vile. Wao wanaona wanaigiza wazungu na makafiri, kumbe wanamuiga shetani kabisa, sio wazungu peke yao. Kwa hiyo katika faida za hadithi hii, inna taqdima liyamini lil ashya'i tayyiba huwa al-afdalu shar'an wa 'aqlan wa tibba, kutanguliza kwa upande wa kulia katika vitu vizuri ni bora zaidi kisheria na kiakili, na pia ni kiudaktari pia. Qala an-Nawawi, qa'idatu shar'i al-mustamirra istihbabu al-buda'ati bil-yamin, msingi wa sheria unaoendelea ni sunna ya kuanza kwa upande wa kulia. Fi kulli ma kana min babi takrim wa tazayyun, katika kila jambo ambalo ni katika mlango wa takrim, kutukuzwa na kujipamba. Wa ma kana bidhiddiha ustuhibba fihi tayasu, ambayo ni kinyume cha hayo ni sunna upande wa kushoto. Inna ja'ala al-yasari lil ashya'i al-mustadhara huwa al-aliyaq shar'an wa 'aqla, kujalia upande wa kushoto ni kwa vitu vichafu ndilo linalofanana kisheria na kiakili, kwamba mtu anajisafisha kwa mkono wa kushoto, hili ndio linafanana kisheria na kiakili. Inna ash-shar'a ash-sharifa jaa li-islahi an-nas wa tahdhibihim wa wiqayatihim min al-amrad, sheria hii tukufu ya Uislamu imekuja kwa ajili ya kuwasuluhisha watu na kuwasafisha na kuwalinda na madhara. Anna al-afdal fi taqdimi al-wudu'i ma yaminu al-a'dha'i ala mayasiriha, bora zaidi katika kutanguliza udhu ni kutanguliza mayamin al-a'dha, sehemu za kulia za viungo kuliko za kushoto. Viungo vya kulia vinatangulizwa, halafu ndio viungo vya kushoto. Qala an-Nawawi rahimahullah, ajma'a al-ulama'u ala anna taqdima al-yumna fil wudu'i sunna, man khalafaha fatahu al-fadlu wa tamma wudu'uhu, wamewafikiana maulama kwamba kutanguliza upande wa kulia katika kutawadha ni sunna. Mwenye kukhalif sunna hiyo amekosa fadhili nyingi, na udhu wake ni sawa, udhu wake ni sahihi akitanguliza kuosha mkono wa kushoto halafu ndio kulia. Udhu ni sahihi, lakini amekosa thawabu za sunna. Qala fil mughni la yu'lamu fi adami alwujubi khilaf, haijulikani khilaf katika kutokuwa wajib jambo hilo. الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. متومي نسيما أمتي وانغو أتأيت وسيكو يا قيامة حال يكوى ويوبي ونيوسو حال يكوى ويوبي ومكونو من آثار الوضوء, kutokana na athari za udhu. Faman istataa minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, anayeweza katika nyinyi kurefusha uso wake na afanye. وفي لفظ آخر رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. نلمونا أبو هريرة كتواذا أكاوشا وسواكنا ميكونوياك إمبكا إكاكوربيا كفيكا كتكما بيجا كيشا أكاوشا ميقوياك mpaka akainua mpaka kwenye miguu juu, kisha akasema sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawma alqiyama ghurra muhajjalina min athari alwudu, ummati wangu utaitwa siku ya kiyama hali ya kuwa weupe wa nyuso, hali ya kuwa weupe wa mikono kutokana na athari za kutawadha. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل, anayeweza katika nyinyi kurefusha uso wake na mikono yake na afanye. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء, vipambo vitamfikia muislamu pale mahali unapofika udhu wake. Hadithi hii ina idraj. Hadithi ya Mtume sallam ni kauluhu inna ummati yud'auna yawma alqiyama ghurra muhajjalin min athari alwudu. Haya maneno yaliyozidi haya ni maneno ya Abu Huraira, lakini hadithi ya Mtume inasema umati wangu utaitwa siku ya kiyama hali ya kuwa weupe wa nyuso, hali ya kuwa weupe wa mikono kutokana na athari za kutawadha. Sasa hii mwenye kuweza katika nyinyi kurefusha uso wake, hii ni maneno ya Abu Huraira, si maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na maneno haya kama wanavyosema maulama wa hadithi yamekhalif sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, pia maneno haya yamekhalif aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maneno ya Abu Huraira hapa hayatazingatiwa, ni ule ule udhi wa Mtume sallam ndio unaozingatiwa bila kuzidisha uso wala kuzidisha mikono ila ma'al mirfaqain wala kuzidisha miguu ila saqaini. Kwa hiyo haya yaliyozidi ni maneno ya Abu Huraira ambapo yamekhalif sifa ya udhu wa Mtume sallam. Yaqul ulama ul hadith qawlu sahabi hujja idha lam yukhalif, maneno ya sahabi inakuwa ni hoja yasipokhalifu aya wala hadithi, lakini yakikhalifu aya au hadithi maneno ya sahabi pia yatawachwa kwa sababu ya kutanguliza aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu al-Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah, hii kwanza ina mambo yafuatayo maneno haya yaliyozidi: mujawazatu mahalli alfardhi ala annaha ibada da'wa tahtaju ila dalil. Hii kupetuka mahali pa faradhi kwamba ni ibada, haya ni madai yanayohitaji dalili. Walhadithu alladhi ma'ana la yadullu alaiha, hadithi hii iliyo tulionayo haifahamishi hivyo. Wa innama yadullu ala nuri a'dha'i alwudu yawm alqiyama, hadithi inafahamisha nuru za viungo vya udhu siku ya kiyama, vile viungo vya udhu vitakuwa na nuru: uso, mikono, miguu. Hadithi haimaanishi kwamba mtu azidishe uso mpaka kichwani, mtu azidishe mikono mpaka mabegani, hadithi haifahamishi hivyo. Sasa sema wa innama yadullu ala nuri a'dha'i alwudu yawm alqiyama wa 'amalu Abi Huraira fahmu lahu wahdahu fi alhadith. Hivi vitendo vya Abu Huraira vya kuzidisha sehemu za udhu, huu ni ufahamu wake peke yake katika hadithi. Wala yusaru ila fahmihi ma'a almu'aridhi arrajih, wala haifuati ufahamu wake pamoja na lenye kupinga lililo na nguvu. Amma qawluhu faman istata'a ila akhirihi farajjahu annaha mudraja min kalami Abi Huraira la min kalami an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo maulama wamewafikiana kwamba hii mwenye kuweza katika nyinyi kuzidisha uso wake na mikono yake na afanye hii, wametilia nguvu kwamba maneno haya yamezidishwa ni katika maneno ya Abu Huraira, si katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Abu Huraira ilikuwa anasema kwamba mtu anaweza akazidisha kuosha mpaka huko, ili vipambo vyake siku ya kiyama vizidi, anaweza akazidisha kutawadha mpaka huku, uso akazidisha mpaka kwenye kichwa. Sasa hii maneno haya sivyo, yani sio alivyotawadha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Sheikh al-Bassam, inna kulla al-wasifina liwudhu'i an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yadhkuru illa annahu yaghsilu al-wajha wal-yadaini ila al-mirfaqain war-rijlaini ila al-ka'bayn. Wote masahaba wote waliotaja sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hawakutaja isipokuwa Mtume anaosha uso wake na mikono yake pamoja na mirfaqaini, hapa peke yake, sio huko, na miguu ila alka'baini, mpaka tindi za miguu. Hakusema kwamba watu waoshe mpaka kwa saqaini. Yakulu alafu al-ayatul karima tuhaddidu mahalla al-fardhi bil mirfaqaini wal ka'baini. Pia aya tukufu ya Allah inaweka mpaka mahali pa faradhi kuosha mikono ma'al mirfaqaini, na miguu ila al-ka'baini. Idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Aya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yuudhu wa Abu Huraira fahamu yake imekhalif aya na imekhalif hadithi ya sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maneno ya Abu Huraira yatawachwa kando, itafuatwa aya ya Allah na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea udhu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sijui mmenifahamu maneno yangu, mmenifahamu? Kuna baadhi ya watu wanafanya katika kutawadha kuosha miguu mpaka juu, mpaka juu ya mguu. Sijui wao wanafuata haya maneno ya Abu Huraira au hawajui. Kwa vyovyote ni kwamba kama hawajui au wanafuata udhu wa Abu Huraira, Abu Huraira ufahamu wake haufuatwi, kwa sababu umekhalif udhu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo miguu inaoshwa ma'al ka'baini, pamoja na hizi tindi mbili tu za chini, basi haizidishwi mpaka juu. Mikono pia inaoshwa ma'al mirfaqaini, haizidishwi mpaka kwenye mabega, uso hal kadhalika. Huu ndio udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unaotakiwa ufuatwe. Kwa hiyo famanistataa minkum an yutila ghurratahu falyafal, huu ni ufahamu wa Abu Huraira. Hapa unawachwa nyuma, yanatangulizwa maneno ya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea namna ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam.